بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيواني وسيكو وتريكم من السيطة مويزي ومحرم مواكا والفموجة من نار بين الكدرسة كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى رفكي قول المؤلف رحمه الله قال والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق نهاية منينو يالمصنف رحمه الله أم يتوكت كحديث يمتوم صلى الله عليه وسلم يتاج الشيخ الفوزان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين حلالي يكو وازي كبيس حتى متو وكجفانيا هايوني لكن حلالي يكو وازي نحرام بيا يكو وازي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس نبين ياكي كنا مامبو أمبايو نيني كوكانغانيا وينجي كتكواتو هوا يجوي بمعنى wapo wanaoyajua katika ahlul ilmi lau kama utarejea kwao watakubainishia hukumu yake ni halali au ni haram ingawa wengi katika watu hawajui yale mambo ya kanganya na kwa mtu yoyote anayekanganywa na jambo lolote kuwa ni halali au ni haram usawa ni afanye nini ajiepushe wala asifanye kile kitu mpaka hakikishe Kinyume na walivyo wengi katika watu leo hawamchi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم asema faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Mwenye kujikinga na kujiweka mbali na shubuhat huyu kwa kufanya kitendo chake kama hiki dini yake na heshima yake itakuwa imekaa mbali kabisa na dosari. Afia. Kwa hivyo kwa mtu anayetaka salama yake ni kuwa biashara yoyote ikiwa imemtatiza hajui uhalali wake au uharamu wake usawa ni kuwa asiingilie lile jambo mpaka ahakikishe na tulab alilm watakikana wawe makini sana katika hili jambo kwa sababu awamu wengi wakishakuona umevaa kofia na kanzu yako mashaallah hukosi darasa wa kuchukulia kuwa una mengi unaoyafahamu katika dini. Kwa hiyo watakuja kwako wakuulize maswali. Mche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa jambo hauna ilmu nalo, mwambie mtu waziwazi hili jambo mimi sina ilmu nalo. Nenda kwa mjuzi kuliko mimi. Au kabla hujalifanya wacha nikuulizie nikipata jawabu nitakuregeshea na yatokea hata leo hivi tunavyozungumzia mara nyingi utasikia mambo kama haya yakitokea kuwa mmoja katika awamu kwa mfano aje kwa talib al-ilm amuulize swali nini hukumu ya kufanya kazi fulani ikao ile talib al-ilm hajui hukumu yake msijui ni khairi kubwa kusema kuwa hukumu yake lile jambo hujui lakini kwa nasaha kwa yule ammi ulikuwa umwambia nini jiepushe nalo hili jambo mpaka uhakikishe, ama mimi nitahakikisha kwa kuuliza kwa mashaikh na ulama nijue hukumu yake hili jambo nini, kisha ndio mwambie alifanye. Wala usimwambie mimi sijui hukumu yake, lakini uendelee fanya, uendelee fanya tu, lakini mimi sijui hukumu yake. Hii makosa, makosa kufanya hivyo. Ni kuwa umwambie usifanye mpaka uhakikishe. Ikiwa atafanya, awe atafanya, lakini si kwa ushauri wako, si kwa ushauri wako ewe talib ilmu. Sababu baadaye ukija ukigundua kuwa ni haramu, na pengine mtu ashatia mapesa yake mingi katika biashara kama ile, huenda ikaleta matatizo makubwa sana. Wallahu musta'an. Qala al-allama al-fawzan fal-halal al-bayn yu'khadh, ila halali ambayo iko wazi mtu yachukua, halali ambayo iko wazi mtu yachukua. Angalia kitabu, usivute vutendevu sana, utazimoa zote, akili iko mbali, wala hakuna unachokitizama hapa. Ukiulizwa utazungumza nini hujui, na wengine uvuta ndevu na hana hata moja, angachua ngachua tu ngozi yake. Angalia kitabu, soma, fuatiliza. Barakallahu fik. Qala fal halalul bayn yu'khadh, ila halali ambayo iko wazi basi mtu huchukua ile halali akaitumia. لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام. وسبب أصل كتك معاملات نحلالي إسبقوا إلي أما إمبينيك كوني حرام. وكذلك الحرام البين إيبو حرام أما إكوازي. وكذلك الحرام بين كذلك حرام إكوازي كبيس. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه فوت الفوتاج الله سبحانه وتعالى في كوازي. في كوازي كل دام حرام. كل نيام ينقروه حرام. كل كل تشنجي واسيكوا الله سبحانه وتعالى حرام. وسيين دبيبي كتك اتمام يكيش وكسمه لنغم بس يوان تشنجو حلال يا محرام. أتكا كوبيجا ما نيامة يبورا لنيامة We waone iko wazi huyu aliyechinjiwa ni maiti, aliyechinjiwa ni jini, usile nyama kama ile haram, sababu amechinjiwa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika almaisiru walqimaru walkhamru hadha haramun binass alquran. Kadhalika kucheza kamari, kunwa pombe ni haramu kwa nasi ya Quran. Leo hivi kuna watu wanashaka kuwa ile inaitwa nini pesa ile? Eh? Bet si nini? Eh? Sport pesa. Jazakumullahu khair. Ile sport pesa ambayo imeenea. Kuna mtu anashaka kuwa ni kamari. Wako vijana wangapi wa Kiislamu ambao wameingia? Wengine wakajitangaza wampotea, eti ampotea, mama piga kelele ajue mtoto wake, kumbe kaiba pesa nyumbani. Zile pesa alizoiba akaliwa hufu zote kwenye ile kamari. Sijui wafanya vituko gani wawaliwa. Wajua maana ya sport pesa nini? Mimi nikiona kwa elimu yangu finyo ya mambo hayo, sijidai najua sana huko, lakini ni kama mtu mmoja mwerevu kisha waambia watu wengi wapumbavu, wewe nyinyi 10 toni 20 20, atakayeshinda nitampa 20, ama atakayeshinda nitampa 30. Umeelewa? Kwa hiyo watu 10 wakitoa 20 20 zitakuwa ngapi? 200. Kisha waangalia, "Oh, wewe umshinda shika 30. 170 asitie mfukoni." Pumbavu nani? Simuona wapumbavu wengi duniani hapa. Wapumbavu ni wengi. Wallahi wapumbavu ni wengi, walakin aktharuhum yajhalun. Kila anayecheza sport pesa ni mpumbavu. Mwerevu anayejifanya mwerevu ni yule aliyeanzisha mchezo huu. Kwa sababu amesimama yeye mtu mmoja, wewe utaka faida ngapi? Anasema anayeshinda milioni moja. Lakini akusanya kwa siku moja milioni 30. Wewe uliona wapi kampuni ya Afrika yasimamia timu ya mpira ya Uingereza? Uliona wapi? Hebu fikiria watengeza pesa ngapi ya watu. mpaka wafanye vitu kama hivi. Na watu wamekata sport pesa, wewe mpumbavu mwingine ingia pia. Kwa hiyo ikiwa watu milioni moja kila mmoja akatoa shilingi 50 peke yake, mfano watu milioni moja, hizo milioni ngapi? 50, milioni 50 kwa siku moja. Kisha anayeshinda ni mmoja au wawili, atoa milioni moja. Umeshinda? Wewe mpumbavu. Yule mtu ankwenda na ngapi? Amekwenda na milioni 49 yeye peke yake. Nyinyi wajinga wengi mlokusanywa hapo, mmeliwa nyote, mjifanya werevu. Mmesoma sana mashule. Basi habari ndio hizo. Mmefanya wajinga kwa siku nyingi sana. Na yasikitisha upate watoto wa Kiislamu wakiingia katika mambo kama haya. Wallahi yasikitisha. Na ajua fika kuwa ni haramu. Na hupati faida ndugu yangu. Wallahi hakuna kilichokiharamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ndani yake kuna hasara. Hata ukapata faida leo, basi kesho zitakutoka nyingi zaidi kuliko hizo ulizozipata. Wallahu musta'an. Qala Sheikh Al-Fawzan akaendelea kusema wa kadhalika tahrimu as-sariqati wal ghasbi wa akli amwali an-nas bil batil هذا حرام بين كذلك حرام ووزي كنيكوا كل مالي واتك باطل ني حرام إلي وازي كبيس والمشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أم حرام لتعارض الأدلة فيه نائلي نيكو كنغاني هاي جوري كان ني حرام أما ني حلال وكوا زل دليل زفتانا كتبقان لي وحلال ني حرام فهذا يتوقف فيه حتى يتبين جمو هيلي mtu usimama utawqaf mpaka ibainike. هذه هي القاعده التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ndio qaida aliyoiweka mtume صلى الله عليه وسلم. Huu ni msingi ameweka mtume صلى الله عليه وسلم. وهي قاعده بينه واضحه. هي قاعده ambayo iko wazi kabisa. وهذا معنى قول المؤلف هنا الا ما ظهر فساده. ndio maana maneno ya muallif rahimahullahu ta'ala aliposema illa ma dhahara fasaduhu. قوله وان كان فاسدا ياخذ من الفساد ممسكه نفسه. هذه مساله الضروره. hapa azungumzia masala ya dharura. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته ولو كان من مال غيره. ikiwa kwa mfano mtu achelea juu ya nafsi yake kuangamia ikiwa hakula, katika hali kama hii atakula kile alichonacho kiasi ambacho kitambakisha katika uhai au kitambakishia uhai wake hata ikiwa ni mali ya mwenzake, bimaana hata ikiwa ni haramu. walau kana hadha almalu haraman, hata ikiwa hii mali ni haramu. law kana maitatan au ghaira dhalika, ikiwa ni mfu au chochote kile ambacho ni haramu. yaakulu minhu li ajli ad-darura, atakula kwa ajili ya dharura. Li alla yamut, ili asije akafa. Qala ta'ala innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah. Allah akataja wazi kuwa amewaharamishia mfu na damu, nyama ya nguruwe na kilichochinjiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لكن انا يفكيوا ضروره بلا يكتماني, يعني بمعنى يله نغروه كما مثلا يومله سيو امله يوم تماني, يعني سبب كمتماني اتكون تماني حرام. غير باغ ولا عاد ولا كبيت قياسي. Basi ameambiwa leo kwa sababu hiyo ndaa utakufa wewe usipokula, huyu nguruwe aliyokuwa hapa itakuwa kwako, yajuzu kula kiasi kitakachokupa uhai, ya yeye akafungua milango, so maadamu sasa hii ndio nafasi, wacha njue huyo nguruwe nani. Akala we mpaka kashiba, sasa ingia kwenye haramu. Kwa hivyo ni lazima haya mamayili wazingatia, ghaira baghin wala adi, isiwe iwala kwa kutamani, na kadhalika asile kupituka mipaka. Kwa hivyo ikifika katika hali ya dharura, inna Allaha ghafurun rahim, fata'khudhu min alharami qadra ma yumsiku alayka hayatak. Kwa hivyo utachukua katika haramu kiasi ambacho kitakuzuilia wewe ule uhai wako, kubakishia ule uhai wako. Thumma tumsiku anil baqi, kisha iliyobakia utajizuia. Waqala wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi. Allah amewabainishia na kuwawekea wazi kile alichowaharamishieni, isipokuwa ikitokea hali ya dharura. Fala harama maa daruratin, hakuna haramu katika hali ya dharura. Ingawa hii pia siyo mutlaqan, hii pia siyo mutlaqan, kuna vitu ambavyo huwezi hata kwa dharura kuwa yajuzu kwa wewe kuvifanya. Kwa mfano, ukaambiwa utauawa ama muue fulani, usiseme kuwa sasa ni dharura, sasa mimi nitauawa, wacha ni muue fulani. Nafsi yako haija kuwa ghali kuliko yule fulani katika Uislamu. Ukimuua na wewe utauawa. Au kijana akasema mimi nimezidiwa sana, wacha nkazini. La, hakuna dharura kama hiyo. Sheria imekuwekea njia, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm. Kwa kithirisha kufunga, na kuna baadhi ya vijana hafungi kabisa, hafungi mpaka Ramadhani. Vijana hawa wajitia katika hatari, wale wasiofunga, sababu hii ni nasaha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yastati' falehi bisawm, kwa sababu kuna hatari. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaimiza saum. Kwa vijana watakikana washikilie sana ibada ya saumu za sunna, kwa sababu ni sababu ya kuwahifadhi wao kutokamana na uchafu. Hakuna dharura ya kufanya uchafu, tuelewana? Naam. Kwa hivyo usichike hii kitu ukasema basi moja kwa moja kila dharura mimi naparamia tu. La, qawluhu wala taqulu atruku almakasiba wa akhudhu ma a'tawni. Qala ash-shaykh al-Fawzan, بعض الناس يقول انا متوكل على الله. تطبط بعض يا watu kama mimi namtegemea Allah. Wa ana saajlisu lil ibadati wa li talabil ilmi wan nasu yu'tunani, na mimi nitakaa kwa ajili ya ibada na kutafuta elimu kisha watu watanipa. Hadha la yajuz, hili ni jambo ambalo halijuzu. Bal alayka an tatluba ar-rizqa alladhi yakfika wa yakfi zawjatak wa auladak wa man fi baytika. Ni juu yako utafute riziki inayokutosheleza wewe na mkeo na watoto wako na wale walioko katika nyumba yako. Ni wajibu kutafuta riziki. Na ikiwa ni talib alilm, aweza kufanya kazi ya kusomesha, akawa asomesha watoto wa Kiislamu, kile anachokipata ikawa ndio njia yeye kupata riziki. Na ikiwa hakuna njia yoyote isipokuwa akae kwa ajili ya talab alilm, na kuna mtu ambaye ametakafal kumsimamia, kama ilivyotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile kisa cha wale ndugu wawili, kana ahaduhuma yahtarifu wal akharu yatlubu al ilm, kuna mmoja alikuwa akifanya kazi na mwingine akitafuta ilmu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule aliyekuwa akifanya kazi, fashaka akhahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akamftakia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu yake kuwa huyu amekaa atafuta ilmu na mimi ndio ninayefanya kazi ninayemsimamia. Yeye akitarajia kuwa jawabu litatoka kuwa wewe na wewe pia ondoka hapa nenda kafanye kazi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bihi. Wewe ni hizo mbio zako zote unazozienda hizo, hujui kuwa pengine hiyo riziki unayopata ni kwa ajili ya huyu. Huenda hizo mbio zako ile riziki uliyoipata ni kwa ajili ya huyu ndugu yako aliyekaa hapa. Na hapa ndio ulama wakataja kwa ni katika sababu za kufungukiwa katika riziki kutafuta ilmu ya kisheria. Na hii ni kweli, haina shaka ndani yake. Katika sababu za kufunguliwa na wale ambao waweza kusimamia, kwa mfano hakusema yeye nisimamie, wewe mwenyewe kwa kujitolea, tulabu ilmu, wallahi kuna watu waishi na shida sana, hasa wale wanaotafuta ilmu hii ya kisheria kwa njia ya halaqat. Wengi wao utawakuta ni watu ambao wamejitolea kwa ajili ya kuitafuta ilmu, kwa sababu mtu ambaye atajitolea ajua mahali hakuna shahada, hakuna chochote kitakachothibitisha kwa yeye amesoma katika sehemu kama ile, kisha akae pale atafuta ilmu, basi yule mtu amejitolea kweli kutafuta ilmu. Na ni juu ya mujtama watu kuwatizama tulab ilmu kwa jicho la rahma, na ikiwa waweza kusaidia saidia, Allah atakufungulia kama alivyosema Mtume wa sallam, la'allaka turzaqu bihi, huenda ikawa sababu ya yule Allah subhanahu wa ta'ala akakufungulia wewe milango ya riziki. Ingawa ikiwa hakuna wa kumsaidia, basi ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza atafute riziki yake, na huku atafuta ilmu kwa kadri ya vile atakavyoweza. قال الشيخ الفوزان بل عليك أن تطلب الرزق إلى صلنا وهذا من العبادة كتك كتفت رزقني كتك عبادة فلا تجلس تتحرى صدقات الناس وسكاي ونجيك وهام صدق زوات ونجي بهاشة مكاكي لنكوية ومنغالية نديو تونا باذية مسكيتي مبكا كنا متجير فلاني هوا سوالي قال maana kiswali kitoka na genge la mpata nyuma. Hii makosa, hii ni makosa, sio sawa. Ikawa afanya tahari ya kuongoja as-sadaqat. Bal alayka an tatluba ar-rizqa. Qala Allahu jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Tengezeni zawadi, bora wa zawadi anojitengezea mtu kwa ajili ya akhira ni taqwa. Na hii aya imeshuka kwa sababu ya ahlul Yaman. Ahlul Yaman walikuwa wakija haji, wakija haji bila ya kubeba chochote, kisha wasema sisi tumtegemea Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta hii, akateremsha hii aya, watazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Huku katazwa kisheria kufanya kazi kutafuta riziki, bali ni jambo limeamrishwa kisheria, bali ni katika ibada. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka katika daraja ya almujahid fi sabilillah, mwenye kutafuta riziki kwa ajili ya mkewe na watoto wake na wazazi wake, huyu ni kama mujahid fi sabilillah, ni mujahid fi sabilillah. Kinyume na wanavyofanya watu wa tabligh, wakakwambia tutoke, wacha hii dunia, hii dunia hii wacha. Muongo huyo, usimsikilize. Wewe uko kwenye jihad, usiwache kutafuta riziki yako. Sahihisha nia yako katika kutafuta riziki. Kama vile anaiba apata dhambi, na wewe unaifanya kazi ya halali wapata thawabu kila siku unaporauka katika kazi yako, uko katika jihad fi sabilillah. Asikudanganye mtu ukafunga duka lako eti watoka siku 40 ukirudi umfilisika, kisha umuona amekaa, nimeona mambo makubwa, mambo makubwa mkufunga kwa duka, ndio kubwa uliona. Uongo mtupu. Na hifadhi hadithi hii ya Mtume wa sallam ataja kuwa at-tajiru, kuhusu huyu tajiri, nimesahau lafdhi yake, lakini kal mujahid fi sabilillah, ile hadithi tafute ihifadhi. Akija jamaa kama huyo mpige nayo hiyo hadithi, kisha mwambie usemaje kuhusu hadithi hii, wallahi harudi tena, harudi tena, ataondoka, harudi tena kwa ma, ah yule bwana, si yule bwana, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mwaenda kinyume. Taibu, ikiwa kila mtu atatoka hizo siku 40, siku 3, siku ngapi, kila Muislamu atoke kwa mfano, wawache mabiashara yao, utabakia kitu hapo? Maisha yatakwenda vipi? Uone ile jambo ataka akili timamu pia likubali. Wallahu musta'an. Qawluhu lam yaf'al hadha as-sahabatu wala al-ulama'u ila zamanina hadha, ay lam yaf'al hadha al-fi'l wa huwa al-julusu 'an talab ar-rizq والنظر إلى ما بأيدي الناس أحد من صحابة رسول الله. sallallahu alaihi wasallam hajawahi kufanya kitendo hiki cha kukaa na kutotafuta riziki na kutizama vilivyomo katika mikono ya watu. Hakufanya hili yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum atqan nas bal a'badu an-nas lillahi azza wa jalla, na wao ni wachamungu zaidi kuliko mtu yoyote, bali walimuabudu Allah zaidi kuliko mtu yoyote. Bal kanu ashab a'mal, walikuwa masahaba ni watu wa kazi. Kana minhum muzari'un, walikuwepo katika wao wakulima. Wakana minhum tujjarun yutajiruna bilbai'i washira', na walikuwemo kati ya wao wafanyibiashara, wauza wakinunua. Waminhum Abu Bakrin, waminhum Zubair ibn al-Awwam, waminhum Abdurrahman ibn Auf, wapi mfano hii watu tabligh, waminhum Uthman ibn Affan. Hawa wote masahaba walikuwa matajiri kweli kweli, Allah amewafungulia katika dunia, tena matajiri wakubwa. Na ukitaka kujua kuwa hii da'wa ya Uislamu yahitaji watu kama hawa, fanya da'wa utajua. Fanya da'wa utajua. Da'wa bila mali haisongi mbele, itakuwa yenda taratibu sana. Kwa mali kidogo yenda taratibu. Kwa kuna ikhlas katika da'wa, kuwa na ikhlas, kisha kulingania watu kwa hitaji. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake sema, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kwa sababu mali ina sehemu kubwa sana katika da'wa, katika jihad fi sabilillah. Na hawa matajiri katika masahaba walichangia pakubwa sana katika kusukuma gurudumu la da'wa mbele, walichangia pakubwa. Leo subhanallah, wengi katika matajiri leo, kwa sababu hawakusoma dini ule ukweli, wala atuwavamii na kuwahujumu ndugu zetu, Allah awazidishie katika mali yao. Tuwaombea Allah awazidishie, na tuwaombea dua nyingine awaongoze waifuate sunna. Tuwatakia khairi wale ambao Allah amewafungulia katika dunia, watizame. Thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Haya ni maswali yataulizwa siku ya kiyama. Miongoni mwa maswali, mali yake ameichuma wapi? Shilingi moja baada ya nyingine utaulizwa, na umeitumia kwa njia gani? Haya ni maswali utaulizwa. Kwa mtu aandae jawabu. Wallahu almusta'an. Haa masahaba waliotaja, Abu Bakr as-Siddiq, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, ashabu amwalin yabi'una wa yashtarun, walikuwa ni watu wenye mali, watu wenye kama leo sema billionaires, wale walikuwa na mapesa, walikuwa na mali. Wa hum afdalu sahaba, na wao ni miongoni mwa wabora katika masahaba. Wa kanu yunfiquna fi sabilillah, na walikuwa wakitoa mali zao katika njia ya Allah. Wa yujahizuna aljuyusha min amwalihim, waandaa majeshi kwa mali zao. Lam yatruku talab arrizq, hawakuacha kutafuta riziki. La, Abu Bakr kana yabi'u wa yashtari wa yusa'idu Rasulullah mundu ba'athahu Allah fi Makkah. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda alikuwa akifanya biashara ya kununua na kuuza kutoka au kabla ya kutumizwa Mtume sallam na baada ya kutumizwa Mtume sallam wakiwa Makkah. Wa huwa yusa'iduhu min malihi radiyallahu anhu fi mawaqifihi al-mashhura, alikuwa akimsaidia Mtume sallam kwa mali yake katika mawaqif yanayojulikana mengi radiyallahu anhu arda. Wallahi aflaha radiyallahu anhu. Na Abu Bakr kama anavyosema mufassirin, aingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Layl, alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Allah amwahid na kusema wala sawfa yarda, ataridhia kile nitakachompa. Na hii ni ahadi Allah aitoa kwa Abu Bakr as-Siddiq na yeyote atakayekuwa mfano wake, yoyote atakayetumia mali yake katika njia ya Allah, hataki chochote kwa mtu yoyote, la nuridu minkum jazaan wala shukura, bali ataka uso wa Allah subhanahu wa illa btighaa wajhi rabbihi al-a'la. Allah asema na kuahidi, wala saufa yarda, akatia na taukid, wala saufa yarda, huyu atakuja kuridhia kwa yale malipo nitakayompa. Sijui akisema hivyo Mola wako waelewa nini. Ikiwa Allah ameahidi ahadi kama hiyo, basi kuna mambo makubwa wameahidiwa watu hawa. Yut'imul masakin, Abu Bakar alikuwa akilisha maskini. Wayashtari al-abida al-mu'adhabina wa yu'tiquhum kabilal wa ghairihi, wale watumwa walikuwa kiadhibiwa Makka alikuwa akiwanunua kisha akiwachilia huru, radiyallahu anhu arda. Wama taraka al-kasb, hakuacha kuchuma. Waqala ana ajlisu a'budu Allah wa ana min ashabi rasulillah, hakusema mimi sasa nakaa na muabudu Allah mimi katika masahaba wajua, la, fanya kazi. Bali alipopewa khalifa, siku ya pili yuko sokoni auza vitambara, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Siku ya pili baada ya kupewa bai'a yuko sokoni, masahaba wamwambia, ya khalifata rasulillah, sisi tumekuchagua wewe ushughulikie mambo, yasema kile mnachonipa hakitoshi, lazima nifanye kazi ili mtosheleze watu wangu wa nyumbani. Ndio masahaba wakakubaliana kumpa kile kitakachomtosheleza awache kuja sokoni, lakini afanye kazi gani? Ya kusimamia mambo ya nani? Ya Waislamu, kama kiongozi, kama khalifa wa Waislamu, radiyallahu anhu arda. قوله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، كونك تحترف حرفة فيها دناءة كالحجامة، كوهو فني كازي كما كازي دوني كمفانو كازي كوميكا كازي حجامة كازي كوميكا، تأخذ منها أجرا تنفقه على نفسك وكاوتك وأجيرا نا kujisaidia nafsi yako, khairun min su'alin nasi wa dhillati lahum, ni bora kuliko kuwaomba watu na kujidhalilisha kwa watu. Na ikiwa pale bila ilmu mtu atamnyoshia mkono bila yeye kumuomba, la bas, una khiari ya kuchukua, uwe utazitumia kwa nafsi yako au kuzitolea sadaka, la bas, lakini usimnyoshie mtu mkono kumuomba, usimnyoshie mtu mkono ukawa ni mwenye kujidhalilisha na kumuomba mtu kama ule. So wewe ni talib ilmu, na utaiona baraka katika da'wa yako. Ukifanya hivyo biidhnillah utaiona baraka katika da'wa yako, na watu watakuheshimu. Matajiri kwa maskini watakaa na wewe, lakini ukiwa wewe ukiwa na maskini ni mtu mwingine, na ukiwa na tajiri ni mtu mwingine, hapa sasa utaleta matatizo wewe, kwa sababu wale matajiri mwisho watakuchukia, hawatopenda kukaa na mtu yoyote ambaye yowasumbua. Kuna watu ambao wajinasibisha na dini, wajinasibisha na ilmu, mpaka watu washtakie, ah jamaa yule bwana anzidi, ah basi bwana atupumui. Sababu so binadamu ndivyo walivyo, hampendi yule anayemuomba. Kinyume Allah subhanahu wa ta'ala atuimiza tumuombe, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, bali Allahum kasirikia yule asiyemuomba, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kwa hivyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, yule aliyempa yule aliyenacho atakupa na wewe. Fanya sababu, muombe Allah, tegemea Allah, نا الله أتكفمريا ميلانغو يرسل. قال المؤلف رحمه الله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، Wa inkana imamuka minas sultani wa ghairihi sahiba sunnatin fasalli khalfahu wa la tu'id salatak. Qawluhu rahimahullah, wa salawatu al-khamsu jaizatun khalfa man sallayta khalfahu. Qala Shaykh al-Fawzan hafidhahullah, hadhihi mas'alatu al-imama fi as-salah. Haya ni mas'ala yanayofungamana na al-imama katika sala, yule anayekuwa imamu mbele yako. Man alladhi yasihhu an yakuna imaman walladhi la tasihhu imamatuhu. Ni nani ambaye yasihi yeye kuwa imamu na ni nani ambaye uimamu wake hausihi? Awalan, idha kana al-imamu huwa as-sultan, ikiwa imamu anayesalisha sala ni kiongozi, fahadha yusalla khalfahu, huyu utasali nyuma yake. Kama yati duna nadharin ila ba'dhi mumarasatihi allati yakunu fiha ma'siya au mukhalafa ma lam yakhruj 'ani ad-din. Kwa utaswali bila ya kutizama matendo yake anayoyafanya katika maasi au katika mambo ya mikhalafa, maadamu hajatoka katika dini, maadamu ni muislamu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق. وسباب نتوم صلى الله عليه وسلم أمهميزا كصالي نمياه كواجليا كسانيا نينو لو إسلام لموجة كواجليا وموجة نكوت فريقيانا. فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلى خلفه. فيل أتكب فكيا كتك مذامبي نمعاصي ما دام هجفك كتك كفر بس هو أتصال نمياك من أجل جمع الكلمة خصوصا في الجمع والأعياد. إلي ufanya neno la waislamu liwe moja kwa ajili ya umoja wa waislamu, haswa haswa katika swala za Ijumaa na swala za Idi. Wakadhalika fil faraidi, kadhalika katika swala za faradhi. Wa in kana waliul amri jahmiyan fa innaka tusalli khalfahu wa tu'idu salatak. Ama ikiwa yule imamu ni jahmi, katika itikadi yake ni katika jahmiya, basi utaswali nyuma yake, kisha ukirudi nyumbani uswali tena swala yako, swali mara mbili. Ile ya kwanza waiswali ili kuzuia fitna, isitokee fitna baina ya waislamu, uswali nyuma yake, kisha ukirudi nyumbani utairegelea swala yako, kwa sababu swala yako haikusihi nyuma yule mtu ambaye ana bid'a ya aljahm at-tajahum. Thania, إذا كان الإمام الفاسق غير سلطان, ikiwa yule imam ambaye ni fasik sio kiongozi, فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين. Kuna ikhtilaf baina ulama, kauli ziko mbili. Kwa mfano imamu anyoa ndevu, imamu yuko pale lakini anyoa ndevu, mwenye kunyoa ndevu ni fasik, yule anayenyoa ndevu ni fasik, ni jitu la maasi. Au avuta sigara, avuta sigara kwa mfano, au maasi yoyote ambayo yajulikana. Imetaja haya kwa sababu ya kuwazi zaidi, yani yaonekana. Mtu akinyoa ndevu aonekana huyo amenyoa ndevu, na wavutaji sigara waonekana hao wavutaji sigara. Hukumu ya kuswali nyuma yake nini? Sheikh al-Fawzan anasema kuna ikhtilaf baina al-ulama katika kuswali nyuma ya fasik. القول الأول, قول يكوانز بعض العلماء يشترط فيه العدالة, بهذه ونوفيوني ووكشرتك واللزيم للإمام أو الموادلف, فلا تصح خلف الفاسق الذي يأتي كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. ويبقوا وهي صيح أصالي نما فاسق نيفاني مذامب كتك مذامب مكوبة أم بوني تشيني الشرك, سبوكي فاني الشرك تكوى من توقع كتك الإسلام. قالوا لا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يتخذ إماما. وسيما واو هيو هيجوز كسوالي نيما ياكي وسباب سمو وديليف نوالا هيفايكم شكولياني إمام ومسكيتي. القول الآخر نقول ينجين ما دام أنه مسلم وتصح صلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه فيصلى خلف كل مسلم. قولي يطيد نقوى وسيما ما دام مسلم نصلياك يصيح ونفسياك بس يصيح كسوال نمياك كيف أتصال مسلم نما كلا مسلم ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك حتى إكيوا أنا سهيم كتك معاصي أمبو سيو شركينا ودون الكفر نتشيني كفر كبوة فإنه يصلى خلفه هو يوات وتصالي يمياك وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله نين ديو إنبذيريك كتك قول يا المصنف رحمه الله ويجوز كصالي يما يلفاسق أمباي معاصي نمذنب أنو يفانيا نتشيني الشرك أكبر نتشيني كفر أكبر. أفكر ما يلويك إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.